Jo, og men så er det skide lige meget, om der ryger bagarneri eller et eller andet, for så meget betyder det heller. Jo, men altså, sådan har Ida Auken det sikkert nok. Altså, hun siger, det kan altså, også være, at jeg havde det så. Ja, ja, altså. Jo, men hun er jo hende der miljøminister, ikke? Altså, sagen er jo, at den regering jo vil skabe vækst og beskæftigelse. Og man kan, alt andet lige, så er afgifter jo jobkillers. Altså, de slår simpelthen jobs ihjel. Det er jo klart, når dine omkostninger stiger, ja, jamen, så bliver du mindre konkurrencedygtig. Og lad mig tage et eksempel. Den her NOx-afgift, som er sådan en forbrændings... sådan noget, hvad hedder det? Altså sådan noget nitrøse gasser, tror jeg, de hedder. Ja, et eller andet, der er og skidt de, for det hele. Og de, hvad hedder, de pålægger sådan en gartnererhverv, som jeg i øvrigt arbejder for. De får så for 14 millioner kroner i ekstra omkostninger til næste år. Der er en enkelt gartneri, der skal hive 800.000 kroner op til næste år, som de skal trække fra i deres udgifter. Jamen, det kan da godt være, der skal fyres en 2-3 personer på den der arbejdsplads, og du kan jo så sige til dem, jamen, vi får jo et renere, hvad hedder det, vejr, renere miljø. Men det hjælper da måske ikke de der mennesker? Nej, men jeg tænker ikke så meget. Jeg er egentlig ikke særlig bekymret for miljøet. Jeg tænker bare, jamen altså rent kommercielt er det måske bedre at så sige, de brancher, der ikke kan klare sig i en verden, hvor man stiller krav til miljøet, de må simpelthen lukke, fordi det kan vi producere billigt andre steder. Der hvor man så siger, nu har jeg så set det her eksempel, som jeg intet ved om, med at man begynder at producere grøntsager indimellem i etagebyggerien, så sparer man transporten, man har det lige i nærheden, og varmen er der. At man får omlagt til en moderne produktion, så man kan genskabe nogle arbejdspladser. Prøv at høre, gardneriet er jo en voldsom moderne produktion. De arbejder jo, nu snakker jeg om gardneriet, for det er faktisk en branche, jeg kender noget til, så det er sådan, så derfor, vi gør det. Og der er, de arbejder jo sådan set med, i forhold til deres konkurrenter i hele Europa, de sætter jo på det samme marked, Danmark, men deres, hvad skal man sige, betingelser for at producere, de er jo meget skrapper, de har meget større afgifter og alt muligt andet, og det vil sige, jamen det kan da godt være, at de lukker ned, og så kan vi jo så købe de varer, der er produceret i Holland, som er produceret under helt andre betingelser. Og så kan vi jo så sidde herhjemme og føle os rigtig heldige og grønne og så videre. Men vi har så bare færre arbejdspladser. Jeg siger, at du kan lave de arbejdspladser op til nogen, der dyrker nogle tomater på Vesterbro, der smager bedre end de hollandske. Jamen, det gør man jo også. Altså, de danske gartnerier er det ikke bare fremskynde den proces? Jamen, prøv nu at høre. De danske gartnerier er sindssygt produktive, altså. Af den grund, du netop nævner, at de har jo sådan set været udsat for regulering i masser af år. Den her sådan NOx-afgift, det synes jeg er noget, de borgerlige har indført. Nu er de røde bare femdoblet den. Altså, de borgerlige har indført den, også i erkendelse af, at vi skal have noget renere luft og så videre, og nu har de røde så femdoblet. Det her det er jo bare et eksempel på, hvordan sådan noget rammer dansk erhvervsliv. Kære liberale marker, vi skal også prøve at se på det lange perspektiv. Er det så ikke at sige, de der erhverv, hvor man bare ikke kan klare sig, og så kan det godt være, at konkurrencen er fra Holland og fra Tyskland og fra Spanien og sådan noget, det er ikke kun fra Asien. Men at det er måske et meget godt sted at sende, og så sige, lad os simpelthen, altså vi er jo alligevel i frit fald mod bunden, og så vi skal finde ud af noget nyt at leve af, så kan man lige så godt tage det på den hårde måde. Jamen, jeg må også lige sige til lytterne, altså vi har at gøre med en vaskeægte pessimist, altså som jeg tror er at verdens undergang er lige om hjørnet. Nej, det tror jeg ikke. Og jeg er jo optimisten. Jeg tror jo på, at de åndelige værdier får en større indflydelse. Jeg tror, at dansk erhvervsliv har de bedste år foran sig, hvis vi gør det rigtigt og gør det ordentligt. Altså, vi har krise i omkring os, ikke mindst i Grækenland. Jeg tror, der er rigtig mange lande, der vil bytte med Danmark, altså i forhold til beskæftigelse og velstandsniveau. Og arbejdsløsheden er sådan set stadigvæk historisk lav. Altså, det glemmer man at huske på. Altså, ja, jeg vil så hellere have nogle græske tomater, end jeg vil have nogle danske. De smager rent faktisk. Ja, men de er som formentlig også fyldt med alt muligt andre ting, som jeg går ikke så meget op i, hvad der er i. Bare det smager godt. Altså, jeg har ikke... Jeg tror, altså, økologi er mig uendelig ligegyldig. Sprøjtemidler. De må jo sprøjte med nogle helt andre ting. Mit udgangspunkt er, hvad smager bedst. Og så kan jeg altid tænke på giften bagefter. Nej, danske tomater smager ikke bedst. Jamen, det er fordi, du vælger alle dem, der er billige nede i supermarkedet. Du skal vælge dem, der er lidt dyre. De smager bedre. De danske er ikke... Altså, nå, nu skal vi jo ikke ende i... Altså, det er jo ikke et madprogram, hvor vi skal snakke udelukkende om tomater. Men altså, vi er ved at nærme os afslutningen her af første time af Cordua og Steno. Men vi kan måske allerede så sige, at nu her om lidt, så kommer der Radio 24/7-nyhederne.